De Taveerne Party Service, de enige echte in West-Friesland, heeft voor alle feestjes een passende oplossing. De Taveerne Party Service zorgt voor kelners, stoelen, bestek en eventueel een complete bar. Wilt u buiten of overdek barbecuen? Alles kan gehuurd worden bij de specialisten van de Taveerne. Wij verzorgen natuurlijk ook het vlees en de bijbehorende benodigdheden. Bel voor informatie 022-93-1830 of 022-93-1450. Willem en Ellie staan u graag te woord. Ook bent u natuurlijk van harte welkom in ons sfeervolle restaurant, waar een gast nog echt een gast kan zijn. U vindt ons aan de Provinciale Weg, afslag Weidenes, nabij het benzinestation. De Taveerne, restaurant en partyservice.